kuzungusha ni drip neza hit bila babu wakati fulani ana kick ngoma big jini ajabu muziki una tabu ya Musa ya majabu ma rapper mnochana rule mkatumike kwenye sabu muziki umechanga zito na rap kama nani maana huyo nani mwenyewe radio ni atumsikii chaki blaza demo mzee wa mvua najua so be sure ila na dab na natusua okay nimekumbuka kuna stories za unafiki zinavuma jo makini anaandikiwa na niki mimi siafiki kiba kujita king wakati king name jiwa mimi ni king king wanaosema hip hop walipi hizo stories za uongo kuna marapa ndo walipi so dogo fungua ubongo acha masiara sikae kusubiri kiki hakuna mziki wa biashara fanya biashara ya mziki nataka kuingia kwenye game subiri kwanza umejipanga au nataka uje tuna ilizi yako ya mjanga tatizo leno madogo mnajisahau ukitoa ngoma moja unahisi umepanda dao nataka kuingia kwenye game subiri kwanza ujipange nataka kuingia kwenye game subiri kwanza ujichange nataka kuingia kwenye game subiri kwanza ujipange nataka kuingia kwenye game subiri kwanza ujichange na vipi kusunei na madii nasikia wote marais kuna nchi namna hii na Mungu anatenda miujiza nuksi wasanii wa bongo bana wewe wazazi wewe hata uchane kakupaki bila shima kazi bule kakichwani hauko smart dogo bola urudi shule kuhusu swala la unga dhani mifado unaijua chonde chonde kula wa ugali mwingine utakuwa sitoroga nifume nipate hela si mnajua nacho muislam so Christian Bella Ntaligeza, homo nsilale giza Mana nkikaza, ala za Ron, tabaki diva Kusu story za kuroga kikweli sina uhakika Ulimona nani, au gazeti liliandika usikariri Nyimbo kuhit, iwe nachezeka Jevi kongwe na vile makundi gani utaweka Nataka kuingia kwenye game Subiri kwanza umejipanga Au nataka uje tunailizi yako ya mjanga tatizo leno madogo mnajisahau ukitoa ngoma moja unahisi umepanda dao nataka kuingia kwenye game subiri kwanza ujipange nataka kuingia kwenye game subiri kwanza ujichange nataka kuingia kwenye game subiri kwanza ujipange nataka kuingia kwenye game subiri kwanza ujichange nataka kuingia ili niwanase kina huda maana nasikia ukihiti wao wenyewe tu anakuja sijui mara fani ni mdananda kutaka uzoefu kukubwa muulize numzi wanda Ivi blaza, kwanza demu wako nani? Sida demu ni na mke ni memuacha nyumbani Bila kiki za wachana mpaka leo niko bomba So ambie watoto mama stamina ni sauti ya mjumba